संक्षिप्त श्री स्कंद महापुराण नागरखंड पूर्वाध राजा त्रिशंकु का वशिष्ठ पुत्रों के शाप से चंडाल होकर विश्वामित्र मुनि की शरण में जाना, तीर्थ सेवन से राजा का उद्धार और विश्वामित्र जनों के द्वारा उनसे यज्ञ कराने का उद्योग। सूत जी बोले, पूर्व काल में त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध एक सूर्यवंशी राजा थे। वे महर्षि वशिष्ठ के शिष्य थे और सदा यज्ञ याग आदि क्या करते थे। उन्होंने प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया था। एक दिन राजसभा में बैठे हुए मुनिवर वशिष्ठ से राजा ने विनय पूर्वक कहा, भगवन, अब मैं ऐसे यज्ञ द्वारा भगवान की आराधना करना चाहता हूँ जिससे इस शरीर के साथ ही स्वर्गलोक में शीघ्र जाना संभव हो सके। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिसके द्वारा इसी शरीर से मनुष्य स्वर्ग में जा सके। स्वयंभू ब्रह्म जी ने जिन अग्निष्टोम आदि यज्ञों का प्रतिपादन किया है उनके करने पर भी दूसरे ही शरीर से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। त्रिशंकु बोले, प्रभु, यदि इसी शरीर से स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला यज्ञ प्राप्त मुझसे नहीं करा सकते तो भी मैं किसी दूसरे ब्राह्मण को आश्चर्य बनाकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करूंगा। सूत जी कहते हैं, त्रिशंकु का यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने हंसते हुए कहा, पृथ्वीनाथ, आज ही वैसा यज्ञ कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब राजा वशिष्ठ मुनि को प्रणाम करके उस स्थान पर गए जहाँ उनके सुपुत्र रहते थे। उनके सामने भी राजा ने अपना वही प्रयोजन रखा। तब उन्होंने भी वही उत्तर दिया जो वशिष्ठ जी ने कहा था। यह सुनकर राजा ने पुनः उनसे कहा, गुरु पुत्रों, आपके पिताजी इस समय मुझे शरीर से शरीर स्वर्ग भेजने में असमर्थ हो गए हैं, अतः मैंने उनको छोड़ दिया है। अब मेरे पुरोहित भी नहीं है। यदि आप लोग भी मुझसे वैसा यज्ञ नहीं करवाएंगे तो आपको भी छोड़कर मैं शीघ्र दूसरे पुरोहितों का वर्णन करूंगा। यह सुनकर वे सभी गुरु पुत्र कुपित हो उठे और कठोर वाणी में बोले, पापी, तूने हितेशी गुरु का त्याग किया है, इसलिए तू सब लोगों के द्वारा निंदित चंडाल हो जा। उनका यह वाक्य पूरा हो राजा त्रिशंकु उसी क्षण विकृत एवं विकराल शरीरधारी चंडाल हो गए। अपने को विकृत चंडाल के रूप में देखकर राजा को बड़ी लज्जा हुई। वे बहुत दुखी होकर इधर उधर घूमने लगे, सोचने लगे, क्या करूं, कहां जाऊं, किस प्रकार मुझे शांति मिलेगी, मैं जलती हुई आग में समा जाऊं अथवा विष खा लूं, किस उपाय से आज मेरी मृत्यु हो जाए, ऐसे घृणित शरीर के द्वारा उन स्त्रियों में कैसे दिखूंगा जिनके साथ वैसे दिव्य शरीर से क्रीड़ा की है। इस प्रकार शोक करते हुए राजा ने रात्रि के समय अपने नगर में प्रवेश किया तथा राजद्वार पर ठहरकर मंत्रियों सहित पुत्र को बुलाकर शाप संबंधी सब बातें बताई। दूर खड़े हुए राजा का यह वचन सुनकर वे मंत्रियों और पुत्र भी शोक मग्न हो गए तथा रोने लगे। तब राजा ने मंत्रियों से कहा, यदि मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में अविचल भक्ति भाव हो तो अब मेरे पुत्र का मंत्रित्व स्वीकार करो। मेरा ज्येष्ठ पुत्र हरिश्चंद्र मुझे बहुत ही प्रिय है, अतः शांत चित होकर इसी को मेरे स्थान पर यथासंभव शीघ्र राजा बनाओ। मैं तो अब अपने संकल्प को पूरा करूंगा, या तो इसी प्रयत्न में प्राण दे दूंगा या संध्या स्वर्गलोक में जाऊंगा। ऐसा कहकर त्रिशंकु वन में चले गए और मंत्रियों ने उनके पुत्र को राज सिंहासन पर बिठा दिया। सूत जी कहते हैं, तदंतर त्रिशंकु ने यह निश्चय किया कि इस समय त्रिलोक में विश्वामित्र मुनि को मैं छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो मुझसे इस भयंकर दुख से बचावे। ऐसा विचार कर उन्होंने कुरुक्षेत्र को प्रस्ताव किया है। वहां पहुंचकर वे विश्वामित्र का आश्रम ढूंढने लगे। इतने ही में दूर से उन्हें काले धुएं का पुंज दिखाई दिया और जल का स्पर्श करके आती हुई शीतल वायु ने उनकी सारी थकावट दूर कर दी। इससे जलाशय और आश्रम का अनुभव करके वे जल्दी जल्दी चलने लगे। थोड़ी ही देर में नदी के तट पर एक मनोहर आश्रम दृष्टिगोचर हुआ, जो सब ओर से फूले फले वृक्ष द्वारा घिरा था। वहाँ नेवले, सर्पों के उल्लू, कौवे के बिलाव, चूहों के और व्याघ्र नाना प्रकार के मृगों के साथ खेल रहे थे। उस आश्रम पर पहुंचकर त्रिशंकु ने तपस्या निधान विश्वामित्र मुनि को देखा। उनका दर्शन करके दूर खड़े हुए अपने नाम का परिचय देते हुए उन्होंने मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, विप्रवर, मैं शाप से छूटने के लिए संपूर्ण जगत के मित्र महर्षि विश्वामित्र की शरण में आया हूँ। विश्वामित्र बोले, नृपश्रेष्ठ, तुम तो वशिष्ठ जी के यजमान हो। वशिष्ठ अथवा उनके पुत्र के ही तुम्हारा यज्ञ करना चाहते हैं, फिर उन्होंने तुम्हें शाप क्यों दिया है? तुमने उनका क्या अपराध किया था? त्रिशंकु ने कहा, मुने, मैंने वशिष्ठ जी से कहा, यज्ञ कराने के लिए प्रार्थना की थी, जिसके द्वारा मेरा इसी शरीर से स्वर्ग लोक में जाना हो सके। मेरी प्रार्थना सुनकर उन्होंने उत्तर दिया, राजन, ऐसा कोई यज्ञ नहीं है जिसमें देहांतर ग्रहण के बिना इसी शरीर से स्वर्ग लोक में आया जा सके। इस पर मैंने उनसे कहा, यदि आप किसी उत्तम यज्ञ के प्रभाव से मुझे इस संसार के साथ ही स्वर्ग लोक में नहीं पहुंचाओगे, तो मैं आज ही अपने इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए किसी दूसरे ब्राह्मण को अपना पुरोहित बनाऊंगा। मेरा यह विचार जानकर वे बोले, जिससे तुम्हारा भला हो वह करो। तब मैंने उनके पुत्र के पास जाकर वशिष्ठ जी के साथ की हुई सारी बातें कह सुनाई। इस पर उन सब ने मुझे शाप देकर चंडाल की दशा में पहुंचा दिया। मुनीश्वर, तब मैंने मन ही मन आपका स्मरण किया और बहुत दूर से बड़ी भारी आशा लाकर आपके पास यह कुरुक्षेत्र में आया हूँ। मुने, आपके लिए त्रिलोक में कुछ भी असाध्य नहीं है, अतः आप मुझे दुखियों के साथ दुख निवारण का कोई उपाय करें। त्रिशंकु की यह बात सुनकर विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मैं तुमसे वैसा यज्ञ कराऊंगा जिससे क्षण भर में तुम स्वर्गलोक में चले जाओगे। जाओ मेरे साथ तीर्थ यात्रा के लिए चलो, जिससे मैं चंडालता से मुक्त होकर यज्ञ करने के योग्य हो जाऊं। यो कहकर विश्वामित्र की त्रिशंकु को अपने पीछे पीछे आने का आदेश दे तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। उन महात्मा के साथ तीर्थ में विचरते हुए त्रिशंकु का बहुत समय बीत गया, किंतु वे पाप और चंडाल से छुटकारा ना पा सके। क्रमशः यात्रा करते हुए दोनों अबुदाचल आबू के समीप आए। उस पर्वत पर चढ़कर उन्होंने पाप नाशक अचलेश्वर का दर्शन किया। मंदिर से निकलने पर वही मुनिश्रेष्ठ मार्कंडेय जी से भेंट हो गई। विश्वामित्र जी को देखकर मार्कंडेय जी ने पूछा, मुनीश्वर, इस समय आप कहाँ से आ रहे हैं और आपके पीछे यह कौन दिखाई दे रहा है? विश्वामित्र जी बोले, मुने, ये राजाओं में श्रेष्ठ त्रिशंकु है। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने क्रोध करके इन्हें चंडाल की दशा को पहुंचा दिया है। मैंने इनसे प्रतिज्ञा की है कि जब तक तुम पवित्र ना हो जाओगे, तब तक मैं तुम्हारे साथ सब तीर्थों में भ्रमण करूंगा। मैंने पृथ्वी के सभी तीर्थों और मंदिरों में भ्रमण किया, परंतु ये अभी तक पवित्र ना हो सके। अतः अब भी मैं इस पृथ्वी को त्याग कर कहीं अनंत चला जाऊंगा। मार्कंडेय जी ने कहा, मुने, यदि ऐसा है तो इस पृथ्वी को त्याग कर कहीं ना जाइए। इस पर्वत से नगर के कोण में अनर्थ देश के भीतर एक स्थान है, जहाँ श्रेष्ठ देवताओं ने पहले स्वर्णमय शिवलिंग की स्थापना की थी। पाताल में जो हाथ के स्वर्णिम प्रसिद्ध है, उसके नाग पर इस शिवलिंग पर नाम पर शिवलिंग को भी लोक में हाथ के स्वर कहते हैं। द्विज श्रेष्ठ वही पाताल गंगा जल है, जो रसा तल से प्रकट हुआ है। उसी के द्वारा यत्न पूर्वक पाताल में प्रवेश करके श्रद्धा पूर्वक आप लोग पाताल गंगा के जल में स्नान करें। तत्पश्चात ये त्रिशंकु हाट के ईश्वर का दर्शन करके चंडाल तत्व से मुक्त एवं शुद्ध हो जाएंगे। मार्कंडेय जी का यह वचन सुनकर विश्वामित्र मुनि त्रिशंकु को साथ लेकर वहां गए और पाताल में प्रवेश करके राजा को पाताल गंगा के जल में नहलाया। स्नान के पश्चात हाट के बागेश्वर का दर्शन करके वे चंडाल तत्व से मुक्त होकर सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। निष्पाप होकर त्रिशंकु ने मुनिवर विश्वामित्र को प्रणाम किया। मुनि बोले, राजेंद्र, सौभाग्य की बात है जो तुम इस समय चंडाल तत्व से छुटकारा पा गए। मित्र, तुम्हारे लिए मैं स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना करूंगा कि वे तुम्हारे यज्ञ में यज्ञ भाग ग्रहण करें। अतः जब तक मैं ब्रह्मलोक से आता हूँ तब तक तुम यज्ञ के सब सामान यहाँ मंगाओ। राजा ने बहुत अच्छा कहकर मुनि की आज्ञा स्वीकार की। तब वे ब्रह्म जी के समीप गए, उन्हें प्रणाम करके बोले, प्रपितामह, मैं राजा त्रिशंकु के द्वारा इस संसंकल्प से यह यज्ञ कराऊंगा कि वे मनुष्य शरीर से ही आपके लोक में जा सके। अतः आप शिव विष्णु आदि सब देवताओं के साथ यज्ञ मंडप में पधारे।